पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाकायन मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नम वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीभूषितकरान्नवनीतदावात् पीताम्बराद्रवणबिन्दफलाद्रपुष्टवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद नमो श्री गुरु से नमो नारायण अपने घर में जो ठाकुर जी है वे अपना है अपना अपना जैसे अपने अग्नि गोपाल है तो जैसे बाहर जो है वन वो शोषित नहीं लगे जो ये अपने घर का ही है वो करो अगर प्राण प्रतिष्ठा करा दी हो ऐसे पूजा करता हो तो वह शोषित नहीं करना चाहिए एवं ब्राह्मण रख दो बहन बेटी को जारी है तो बाहर कर दो वो रखना चाहिए घर का सदस्य ही है कोई हिंदु बात है अगर मंदिर में जाओ खूब खोजो असली कोई दोष नहीं है और धर्मपत्री और मिलाना मिलाना करना चाहिए शास्त्र की रीति है ज्योतिषम नैनम श्रोतम वेद भगवान के सरल है ज्योतिष को नैन बताया नेत्र दिखे साफ साफ दिखे जानने वाले कम है पर जो है ज्योतिष शास्त्र है साफ सम्मत है नारायण नारायण नारायण अब बोलो क्या सुना है सवेरे जो आपने सेवा का क्रम बताया सवेरे प्रातः का तो उसमें मुझे आपने कहा कि अहंकार मिटेगा अभिमान मिटेगा और वस्तुओं के द्वारा सेवा करने से महत्व मिटेगा लेकिन इसको क्रियान्वित करने के लिए तुम्हें निशाद हो जितनी ममता में जाएगी अहंता में जाएगी उतना कल हमें सहायता मिलेगी वो आपकी बात सुनने की तो मन में है आपकी आपको तो मानेंगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे बात नहीं मानेंगे क्या मानेंगे क्या मानेंगे आपको मानेंगे आपकी बात नहीं मानेंगे कोई फायदा नहीं नारायणी बाई आज आई स्वामी जी सवेरे नारायणी बाई आपको मालूम है सेवा का काम वो करती थी झूठी पतला पड़ी जो बाहर जंगल रहते तो ये हम साधकों का ये नियम होना चाहिए तो भाई हम लोग क्या तो सकते हो और हम क्या करें बताओ क्या हमारे पास में नहीं वो दंड दे रहे हैं और पिता भी दंड देना है नहीं वो नारायण भाई याद आई मुझे झूठी पतला में गंगा जी भी जान रहे हैं टट्टी बैठा रहे टट्टी उठा कर सारे नारायण भाई काम करती थी ऐसे ही अब आज जगह जगह पड़ी है ठेले आने वाले प्लस गई ऐसे उस मोदी में ठीक है तो गरम को नहीं करे गरम आने गरम बन गया है इसमें माँ छूत का और जो फल है जिनका साग बना हुए वे गाल वे फेंक दे और गाय खा लिया वो गाय मर जाएगा पचे को गाय मरे ही ऐसी बात है तो वे भी जगह सुख सुख दे भरे जगह जगह जान जा पड़े आज चूंगे दो बार तीन बार सुबह एक काम करे तो बहुत बढ़िया काम है। सीधी बात है, सरल बात है, सीधी बुजुर्ग की बात नहीं है, वाली बात है। हमारे दर्जे का काम नहीं है, हमारे दर्जे का काम नहीं है वो। क्यों आप क्या करोगे? वो दर्जा नहीं है कि हम इस प्रकार का काम तो सत्संग करेंगे। सत्संग असली है वो, सत्संग को असल में रहना, काम में रहना बढ़िया ही थे। बात नहीं माने मुझे फायदा नहीं हुआ। बात मानो फायदा विशेष होगा, बहुत विशेष फायदा। बातें है वे सिद्धांत की है, धर्मियां है ये तो संसार की है, शास्त्रों की है, गीता की, रामायण की, भागवत की, उपनिषदों की, बातों मानो। बातों बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, आदमी जीवन बदलने से बात है, ये तो जीवन बदला, जीवन ही जीवन और ही दिया हो शुद्ध सब उठेंगे, सब उठे ऐसा जीवन शुद्ध हो जाए, जीवन हो जाए काम में आओ। मेरी बात है मन में एक बात है थी छोटी सी, जड़ता के साथ हमारा संबंध नहीं है, जड़ता के साथ हमारा संबंध ही नहीं है, निहाल हो जाते। तो उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु है शरीर, में शरीर सूक्ष्म है, सूक्ष्म है कारण है शरीर है, कुमन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सब ये सब माया लोकारी प्रकृति, ये हमारी नहीं, बिल्कुल हमारी किंचित मात्र भी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है और बड़े एक व्यक्ति भी चीज अपनी नहीं है, जड़ जड़ चीजें सब बनाई, हमारा चेतन में परमात्मा था, हमारा हम परमात्मा गए और ये सब परमात्मा की चीज है, इसकी सेवा करो, सबकी सुख पहुंचाओ, अपनी मत मानो, अपनी मत मानो, निहाल दो, निहाल दो। बड़ी सीधी बात है, मुक्ति होने की बात है, मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, जड़ चीजें हमारी नहीं है, जड़ से जब हमारे मान का बंधन होगा एकदम ठीक बात है। चल गया जीवन आत्मा चल रहे हैं, भगवान के साथ हमें एकता है, हमें बारिश हो जीव लेके ईश्वर से जीव बिना से हमने परमात्मा में है, चल में तत्व है, ये जल से तो शरीर का नहीं है, कारण पुरुषों को गुणों के संग से द्वारा मदानी होती, ये हमारा धन है, सार चीजें सार एकदम शास्त्रों का सार। जो उत्पत्ति विनाशी वस्तु है वो हमारी नहीं है, हमें ये नहीं है, हमारे साथ भी संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है इसके साथ हमारा, कहीं से मात्र भी कुछ विचार ना नहीं, कुछ विचार जीवन मुक्ति सतह सतह सतह पहले से यही तो बनती नहीं है, लाई नहीं जाती है, बनाई नहीं जाती है, वो तो स्वाभाविक है, जड़ता के साथ संबंध का बन गया, संबंध सौदे मुक्ति हुई, इतनी बात लंबी बात नहीं। उत्पत्ति विनाशी वस्तुओं को अपने माना और बंधन हुआ, अगर अपने ना माना मुक्ति हुई, अरे ये साथ रहेगी नहीं, आप साथ रख सकते ही नहीं, आप किसी में ताकत नहीं है, सब चीजों को साथ रख सो, हर देश हो गई छूट जाएगी, नहीं नहीं पकड़ो तेरा छूट दिए छूट जाएगी, नहीं मत पकड़ो ठीक हो गया, आप सब छोड़ देंगे, ये स्वयं आपको छोड़ रही है निरंतर, अपना छोड़ नहीं आप जाओ, फिर शादी बात सरल बात शुभ बात, क्या परिश्रम होते बताओ, ये साथ रहने वाली है, हम साथ रहने सही जगह मुक्ति हो जाए, इनको शंका हो जाए, शंका इस जगह नहीं है, ये शंका उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु है, शरीर उन्हा शरीर सूक्ष्म नाशवान, सब वस्तु नाशवान खत्म होने वाली, सदा हदम लेने वाली कोई नहीं, हदम लेना भगवान है, भगवान के मेरे आयुष्य बस भगवान के साथ एकता है और किसी के साथ एकता नहीं है। तो सेवा स्वयं करो, अपना किसी को बनाओ, अपना तो करो। मेरा वायरक मेरे तो गिर धरे गोपाल, बस मेरे तो गिर धरे गोपाल, ये बात उस दौरान कोई बताई नहीं, दूसरा कोई नहीं है, दोनों बातें कह दी। मेरा भाई हद कर दिया तुझे, मेरे तो गिर धरे गोपाल, दूसरे वाले कोई हद खो दिया, सार बात है सार। मेरे तो गिर धरे गोपाल, दूसरे वाले कोई जाके से बोल तो मेरे पति सोई, मेरे तो गिर धरे गोपाल, दूसरे वाले कोई सीधी सादी बात धर्म करो वीर बैठ जाओ, ऐसे धर्म वीर बैठ जब नाशवान चीज आप नहीं है, उपयोग करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो, निहाल हो जाओ, जीवन शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ। अधिक मास में अभार, अधिक मास में भोजन कराओ, और विषय में नई बात आई, रात में वो याद को नहीं, याद नहीं आती। आप इस अधिक मास में संकल्प कर लो कि अधिक निष्ठापूर्ण ब्राह्मणों को भोजन कराना है, ये इंद्रियों की अलग ये सब लगाना है। अधिक मास में यहाँ गंगा जी के किनारे वो कहीं लगाओ, जहां औषध लगाओ, वो भगवान की सेवा होगी, बहुत बढ़िया चीज। ज्यादा खिलाने से ब्राह्मण भी बीमार हो जाए, फायदा नहीं होगा, आप समझते हो पुण्य होगा, पुण्य नहीं होगा, आप वो टीका निकालो द्वार से भैया से आप पूर्णिमा खूब अच्छे से पैसे से भैया दान पुण्य करना है। अपने गांव जाओ, घर जाओ, जहां सारा देखो आवश्यकता वहां जाओ, भोजन बढ़िया कहूंगा, वो पुण्य होगा, अधिक मास में पुण्य होगा, उसमें कम नहीं होगा, क्यों अधिक मास में निकला हुआ है पैसा, अधिक मास में यही पुण्य होगा। भैया एक साथ गाया लूंगा, गाया कुत्ता मर गया कि नहीं, खराब ज्यादा खा गया, क्यों उम्र भर कम मिले रोटी खा गया, ज्यादा मर गया, पाप लग गए लोग, सब इस वजह शोषण हो गए, कोई करे तो करो, अपना नहीं अपना नहीं आने वाला, अपना तो अच्छी तरह से करना है, सोच ब्राह्मणों कन्या बड़ी होगी और कन्या ब्याह करो, जहां आवश्यकता देखो वहां पुण्य करो, बड़ा भाई लाभ होगा। जिसको लोग भिक्षा दी ने ऐसा वो भिक्षा दो, अब मेरे को भी समझिए भिक्षा दे, मारा आप तो जो मारे मारा पुण्य उसी पुण्य कैसे उसी आप खुद करे करके पुण्य रह गया, आवश्यकता होगा वो अभी अवधि वास में निकाल दो, पैसा निकालो, फिर निकाल दिया इतना पैसा निकाल दिया, इतना पैसा अवधि वास में निकाला है, वो अधिक मास में नहीं जाएगा, गंगा जी किनारे नहीं जाना हो जाएगा, जहां कहीं आप लगाओ वो अधिक मास में, अधिक मास में गंगा जी किनारे वो होगा, अच्छे तरह से लगाओ, निहाल जाओ, गाया गाया मर जाओ, सही कुत्ते मर जाए, ब्राह्मण बीमार हो जाए, ये करते हो पूरे हो जाता पाप, इसमें तो पैसा निकाल दो, इतना पैसा निकाल दिया पाप दान पुण्य करना है, वो यहाँ गएगा कि नहीं गया। जब राम जी ने कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तब गौया गौवा दास का संग्रह किया, कैद में थे कृष्ण भगवान जन्म लिया तो उस जगह में तो संग्रह किया, वो पसने पसी किया, दान पुण्य हो गया, वो एकदम तो अधिक मास में गंगा किनारे पुण्य उसी को कुछ कहीं ना हो, कहीं जहाँ आवश्यकता जरूर है वहां बहुत पुण्य होगा, विशेषता से उत्साह से काम करो, सब वो सुख कैसे बोल, सब आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब परमात्मा करते कैसे हो। अच्छी पुस्तक है ये, अच्छी पुस्तक साफ विभुत रहने से लोग पढ़ते नहीं, वह कम कर दाम पहले कम है फिर कम दाम ले लिया बहुत पुण्य है उसका, बहुत लाभ की बात है। आवश्यकता और कुछ तो दे रहे थोड़ा पैसा रहेगा दे रहे बहुत फायदा होगा। सो कीड़े ने की दृष्टि से तो शीत है तो ठंडी है तो गर्मी में खूब है बस तुम्हें पा नहीं दे पा ऊपर पत्थर लग गए बहुत बढ़िया फायदा है। सुचार बहुत पुण्य होगा। एक साथ अगर ब्राह्मण बेचारे ब्राह्मण की कह देते हैं कि देखो भोजन करो फिर कहो तो बन जाओ सारी पर भोजन हमारे किया हुआ है राजीव जाएगा ब्राह्मण राजीव जाएंगे राजीव जी पुण्य होगा कुछ बढ़िया चीज दूंगा मैं दूंगा हमारे शरीर दर्शन निकाल निकाल वो पैसा होता वे गंगा जी के किनारे अनिवासना किए हुए पुण्य का फल होगा क्यों उस समय आदमी का है जहां आवश्यक समझूंगा बहुत पुण्य होगा। अरे सोच कर समझ करके सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका आराम कैसे हो सबका सुधार कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सर्वे भवन सुविधा सर्वे संतु हरा भया सर्वे भद्राणी पर संतु माँ कैसे दुख भाग त्याग से शांति में त्याग शांति अनंतरम तत्काल तत्काल शांति त्याग कर्मयोग त्याग है त्याग राम त्याग शिष्य अठारह संन्यास महाभाव तत्व विचार त्याग शिष्य संन्यास को त्याग का तत्व जाना चाहता हूँ बहुत बढ़िया चीज है। सबका उपकार कैसे हो सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो और यही अपने शरीर है चीज है इन चीजों के द्वारा सबको सुख पहुंचाओ बहुत लाभ की बात है बड़ी लाभ की बात है की बात है। जिन्हें कन्याएं बड़ी हो गई ब्याह नहीं करा सके ब्राह्मणों में वैश्यों में भी तो उन्हीं कन्याओं को ब्याह करा देना बड़ा भारी पुण्य है। उन्हें आपद आपद क्या करें कैसा पास मिले लोग पैसा मांगे ऐसे कन्याओं को ब्याह करा देना बहुत अच्छा बड़ी उत्तम आवश्यकता जहां जरूर देखो वहां देखो आप धड़े में दबे उत्साह से सब भला से सबका हित कैसे हो ते प्राप्त मंदिर मां में वह सर्वभूत हित रहता उनका हित में तब सब खुश हो जाए उत्साह रखो मन में हमारी चीज है नहीं ये चीज है भगवान की भगवान की काम लगानी हमारी चीज नहीं है। आप आए जब लाए नहीं थाना एक साफ नंगे धर्म गए जाओगे तो जानी जानी पड़ेगी बस साथ में कुछ कौन यही साथ रहेगी तो अपनी चीज नहीं है ये केवल आपको पुण्य बधाने के लिए आपका कल्याण मिलने के लिए शरीर मिला है संपत्ति मिली है जो मिली है केवल कल्याण में करने के लिए मिली है ये भोगने के लिए मिली है यही तक कर फल विषय न भाई संसार अशुभ भोगने के लिए सही नहीं है ये शरीर केवल उपकार करने के लिए केवल हित करने के लिए सबका हित कैसे हित हो सबका हित सबका कल्याण। देखो आप निहाल हो जाओ निहाल और अपनी चीज कोई है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं अपनी चीज है ही नहीं केवल कल्याण कर लो अपना बहुत जोर जोर धन की इकट्ठा करो मर जाएगा मधुमाखी जैसे शहर इकट्ठी करे ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी यह है कि जान लो कर रामा माया रामनी राम का समाज करते हैं। रामा माया रामनी भरते आदि पार कने संत पावन का रामा माया रामनी भरते आदि पार परमात्मा परमात्मा खास परमात्मा खास आए थे ऐसे जाओगे मुफ्त मिले लोग मन लगा मिला मुफ्त मिले ऐसी हाथ लगाई इंटरेस्ट हाथ लगेगा थोड़ा सा विचार करो प्रत्यक्ष दिखेगा साफ साफ छोड़ बात इस वास्ते हो गया कैसे हित में ते प्राप्त मंत्री नाम सर्वभूत हित रहता पानी माति का हित हो कल्याण हो रहो संतोष जन हो अधिमास पुण्य अधिमास में संकल्प करो इतर क्या भगवान से कामना है जा मर्जी हो अधिक मास में उपाय गंगा जी किनारे गंगा जी किनारे शुरू हो गया गंगा जी किनारे कैसे उत्तम बने उत्साह मर गए उत्साह अपने शोर का ध्यान देना सबका हित करना है ये भी नहीं लागो तो और बढ़िया ये है ना समय देखना जगह देखना ऐसे देखना ये भी अच्छा है बढ़िया बात यह है कुछ देखा नहीं हमें तो दूसरों का हित करना है निष्काम भाव है कोई काम नहीं और कोई अपना काम नहीं निष्काम भाव सबकी सेवा करो निहार बन जाओ निहार ये देखना सकाम भाव है सकाम यहां पर खर्च करते हो ब्राह्मण रूप है कुत्ता रूप है नयान रूप है ऐसा हमारे पुण्य पुण्य तो सदा ही अपने अपनी चीजें नहीं समझे अपने समझे ये हमारे खर्च करने के लिए बनी है अपने संग्रह करने के लिए है केवल कसर खर्च करने के लिए ये जो कर सकते हो अपने पास ही नहीं खर्च कहां से करोगे तो अच्छे तरह उत्साह सबके हित में फायदे ही फायदा है सदा सदा दिवाली संघ के हाथ उपाधान याद करो आए देवता राय ने कोडी एक जावरू सारे बजा ने कोडी एक यहां भी चीजों से यहां से कल्याण अपना कल्याण हो जाए आदत शुद्ध जाए जीवन शुद्ध जाए निर्मल हो जाए न्यायपूर्ण कमाओ अन्यायपूर्ण नहीं शुद्ध पैसा जिससे कल्याण हो सबको कैसे करे सबका उद्धार कैसे हो बैठो विचार करो सोचो सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो बाल बच्चों का भी बड़ों का भी बूढ़ों का भी सबका उद्धार हो भगवान से ही मांगो महाराज ऐसी कृपा करो तो सब सुखी हो जाए सर्वे भवन पशुने सर्वे संत मया सर्वे भद्राणी पर संत मां कृष्णों को भाग गई कोई दुख का भागी जब है बड़ा भारी पुण्य है ऐसा विचार करो क्यों नहीं बने मैं विचार बड़ा भारी पुण्य होता है बड़ी शुभ बात है सरल बात है कृपण का कृपणता करके इकट्ठा करो तो कोई फायदा नहीं बाहर से डरे बाहर बोझा सिर पर दूसरा हित के लिए है ऐसा समझो तो बड़ा अच्छा है सबके हित के लिए है अपने जो चीज आई है सबका हित करने वास्ते है हरदम प्रसन्न रहो मैंने प्रसाद असोम में तो मौन मात में भाव संशुद्धि तपो तपो मन समझते तपस्या मन की तपस्या है पर हरदम प्रसन्न रहे भगवान को याद करे हरदम प्रसन्न रहे मौज रहे पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है अपने कल्याण करना है चीज वस्तुओं से कल्याण करना उन्हें सबसे अपने हरेक हालत में हरेक हालत में कल्याण करना सबका हित करना है सर्वभूत हित ही रहता प्राणी मात्र का सत्संग में लगाओ नाम जप में लगाओ गीता जी में लगाओ भागवत में लगाओ भजन भजन लगाओ भगवान के चिंतन में लगाओ सत्संग कराओ अपने अपने घरों में रोजाना सत्संग करो नहीं तो रविवार के दिन करो अपने अपने घरों में अपने अपने घरों में चिंतन सुबह 5 बजे सत्संग करो सब करो अपने अपने घरों में बहुत बड़ा भारी पुण्य है पुशी पुशी भर पीछे केवल आटा हो टोपे टोपे सर भरे हरिया खुद हो थोड़ा थोड़ा भी रोजाना करते रहो बहुत हो जाएगा 20 करोड़ विश्व दे वाणी पड़ी ऊंडे पड़ी आना सागर है जयपुर में है ये में अजमेर में वो एक आना का रोजना पड़ने का था वो कहे तुम आने का मैं 20 करोड़ करूंगा पानी नहीं एक महात्मा जी थी मुठी रानी मर गई रानी ने बस दूध ब्याह की हो लोगों ने सिवाय कहा मुठी है इनकी सेवा करता है ये मेरी रानी है पीछे उड़ा दी बस पड़ी उन्हें पड़ी खाओ खर्चो भर पड़े खाटो शुक्र तो बैठो आते दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथे दिया जग में चालना दिया करो सबको दिया जग में चालना दिया करो सबको घर में धरान पाई जो को दिया न हो आते दिए घर में दी गए अंधेरे पड़े दिया जरूर है दिनों रहना है चालना प्रकाश है कंजूसी है कोई फायदा नहीं है नुकसान है सुख नुकसान स्वभाव साथ में रहेगा स्वभाव उदार स्वभाव उदार सहिता नाम तो वसुदेव कुटुंब का उदार सहिता सब दूसरे कुटुंब है सब का सब फैल गए तो सब का कल्याण हो संसार की चीजें व्यक्तिगत नहीं है संसार की चीजों को व्यक्तिगत नहीं माना व्यक्तिगत माना ही नहीं सार्वभौम सब दूसरे स्थिति संसार की चीज है अपने पास में धन संपत्ति ये व्यक्तिगत नहीं है व्यक्ति है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं ये तो बुटो दो दुनिया सुखी हो जाए उसे दो उसी है अब है ही नहीं केवल अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने दी है केवल उद्धार करने के लिए कंजूस बनाने के लिए नहीं रही मोह के लिए रही इधर मोह कल्याण मोह कल्याण मोह इधर है फंस जाओगे थोड़ा मिलना है भाई अपना शुभ काम करना बांट खाओना बेगू जाओना बांट कर खाओना बेगू जाओना सबका हित करो सबका कल्याण हो सबका हित हो सर्वे भवन तो सुखिना भाव ही चाहिए हरदम हरिचंद है दी शिव दी हरिचंद नरेशा सहे धर्म कोटि गणेशा धर्म सहे भगवान पुण्य करने के लिए दूसरों का हित करने के लिए बड़े बड़े कलेश रहे सबका हित करने सब कल्याण करने के लिए ऐसे सबका हित करने के लिए करो काम सब ठीक हो जाएगा आपका धन भी सफल हो जाएगा आपका जीवन सफल हो जाएगा आपकी क्रिया सफल हो जाएगी आपका जीना सफल हो जाएगा एक संत महात्मा एकांत में से भजन करे उससे कम नहीं हो अपने गृहस्थ में रहते हुए सबके हित में काम रखो महात्माओं से कम नहीं रहोगे उन लिए प्रसिद्धि होगी संसार में, आप संसार का काम करते पता ही होगी। त्यागी सभा जगत में करता है सबको, त्यागी संत हरिया कृष्ति संत भेदी भेदा हुए, कृष्ति संत है ना उसे भेदी बहुत कम जानते नहीं। त्यागी संत त्यागी संत न करे, हरिया कृष्ति संत का भेदी भेदा हुए, किसका सब रहते हुए काम करते हुए सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवान ही भक्त बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब महात्मा बन जाए, सबका कल्याण हो जाए, भाव यही रहे हरदम चले यही भाव, बहुत बड़ा कल्याण होगा। संसार में बैठे हुए रहते हुए संसार में रहते हुए कैसी बोझ की बात है, कितने आनंद की बात है, हित करो सबका हित करना। सज्जनों मौका मिला है, मौका ये अधिक मास आया है, अधिक मास में संकल्प कर दो, पैसा करो अलग, इतना रुपये करना है, इतना रुपये करना है, रोजाना करो, रोजाना रोजाना 10-15-20-50 रोजाना पर अलग बदलते अलग भी है, वो लगाना बड़ा सुगम हो जाएगा। पैसा भाई आप रहे परंतु इस तरह संकल्प अलग कर दिया, अब लगाना बड़ा सुगम हो जाएगा, बड़ा सुगम कठिन तारी पड़ी है, ये तो लगाना ही है, ये तो पुण्य वास्ते ही है, अपने काम में नहीं जाना, ये अपने काम में नहीं जाना। भाव है भाव भाव, ऐसे माने सब ऐसी चीज है, सब ऐसी चीज है, तो निहाल जानिया सब शंकर वाले क्या करें, सब है जितना सभी केवल दूसरों के हित के लिए ही है, अपने बल है बुद्धि है विद्या है योग्यता है पद है अधिकार है सब दूसरों का हित करने के लिए, निहाल हो जाओ। चीजों का प्रवाह है ना, ये हो जाओ मेरे को मेरे, मेरे को मेरे, मेरे को दबा देगा वह जाओगे, अरे दूसरों का दूसरों का खुले हो जाओगे, एकदम निर्लेप हो जाओगे, सब खुले हो जाओगे, सब सबका हित करोगे, ऐसे हित सबका हित कैसे हो, सीधी सादी बात है सर, छोड़ कर मरना पड़ेगा तो छोड़ कर 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 ज्यादा छोड़ मरे तो क्या फायदा, एकदम छोड़ मर गया फायदा, हाथों लगा दिया अपने सामने अपने हाथों से वो बढ़िया वो उत्तम है, दूसरों को कहो तुम ध्यान पड़ने में कहो और लगा दो अपने लगाओ खुद फायदा सामने। अब बड़े भाई लाभ की बात है, शरीर सफल हो जाए, शरीर यात्रा सफल हो जाए, तीर्थ सफल हो जाए, सत्संग सफल हो जाए, सत्संग आया इस तरह से रहे गंगा जी किनारे अधिक वास, इसमें संकल्प कर रहे अपना इधर रुपये करना है तक वही खर्च करना है, अरे भाई देरी नहीं करनी उसमें, देरी नहीं कर रही सुबह शीघ्र सुख भाव धरती करना, पता नहीं शरीरों का भरोसा नहीं कब मर जाए, अचानक मारे काल आसान सब ऐसे वही गई कि मैं राख ही ढेरी, इस वास्ते सबका हित हो जाए, सर्वभूत हित रहता, व्यक्तिगत वस्तु है नहीं, व्यक्तिगत है ही संसार की वस्तु व्यक्तिगत नहीं है, दान पुण्य करो तो हमारा व्यक्तिगत हो जाएगा, और व्यक्ति है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कैसी मौसी बात है, कितनी उत्तम बात है, सब खैर की बात, हरदम विचार ही है सबका हितु सबका कल्याण हो, सब संत महात्माओं के साथ प्रेम रखना, उसका अर्थ यही है कि अपनी चीजें सब अपनी नहीं है भगवान की है, अपने को दी है कल्याण करने के लिए उद्धार करने के लिए, इस वास्ते औरों को देना है और लगाना है, बड़ी बढ़िया बात है, उत्तम बात है, ये ठीक बात है, मौका है समय सुख फिर कहा बदलता नहीं, कहा वर्षा जब कभी सूखा नहीं, क्या पता, पता नहीं शरीर कुछ प्रश्न है, जीते जीते काम कर दो वो बढ़िया है। झूठ कपट बेईमानी से कमो मत, जहां तक कमाओ सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ कमाओ। कमाओ जिन में रख लो, इतना काम इतना शुभ काम करना ही है, दूसरों के लिए करना ही है। झूठ कपट कहीं हो जाए तो वे पैसा अलग रखो, सब पैसा अलग, इतना झूठ कपट से इतना दिया वो पैसा बिल्कुल अलग रखो, अपने काम में नहीं लेना। ये लोग बड़ी भूल करते हैं, दो नंबर का पैसा वो खाने में काम लेते हैं, भोजन में काम लेते हैं, कपड़े में काम लेते हैं, व्यक्ति के निर्वाह में काम लेते हैं, एक नंबर का है व्यापार में लगाते हैं, बिल्कुल होती बात है, व्यक्ति की बात है। ये बात अच्छी नहीं है कि एक नंबर का पैसा लगाओ, वो पैसा खर्च करो, अपने पैसा झूठ कपट का नहीं है, साधारण रोटी लाओ, बढ़िया रोटी नहीं मिलेगा साधारण। अपने और जगह आप जाओ तो कितना महीना कमा सकते हो, ये सब लो, मेरी 10,000 रुपया है, 15,000 है, इतना मैं पा सकता हूँ, वह हिसाब से उतने उठो, उसमें निर्वाह करो। श्री बुद्धों को कह देता है भाई इतना जुगाना पड़े, और धन है सब उपकार के लिए, दान के लिए, हित के लिए, सब के लिए, अपना इतना हम काम करते हैं, खर्चते हैं, इतना पैसा हमारे, इतने पैसों में काम कराना है, खाने पीने में, अपने शरीर में सच्चा अच्छा पैसा कम लगाओ, एक नंबर का पैसा है इसमें लगाओ। उल्टी बात करते हैं, उल्टी, एक नंबर का पैसा लगाओ व्यापार में या दूध में खाने में कपड़ों में, इसमें लगाओ। अरे भाई पाप ही क्यों करो, बोलो पाप ही पाप पकड़ लो, भंजते तुम पापा ये पसंद है आत्म कारण, अपने लिए भोजन करते पापी पाप का भक्षण करते, लोगों को पाप एक बड़ा सर गया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कल केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप रूपी पयोधि में मनुष्यों का मन मछली पड़ गया। पाप छोड़ो नाम छोड़ दे कपड़े चाहे, अरे पाप सुनी राम राम राम राम राम राम राम, झूठ कपट नहीं करना, नहीं सुन। अरे भाई झूठ कपट की चीज ही अलग रखो, अपने सच्चाई से काम करो। चक्र बैन एक राजा था, एक कथा सोई हुई होता है, पुराण कही है तो पता नहीं पड़ी रही है मैंने। चक्र बैन राजा था, वो अपनी खेती करता, खेती करते उसमें जो पैदा होता उससे अपना अपने स्त्री का अपने बाल का निर्वाह करता, जितना आता कर दो सब दुनिया में, दुनिया का कर आता हो अपने काम में देते, वो दुनिया का सब हित के लिए। तो वहां एक दिन मेला हुआ महोत्सव, उसे चक्रवाणी की स्त्री भी गई, तो सेठ ने उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कहना, अरे बढ़िया ओढ़ना कपड़ा रेशमी बढ़िया साड़िया वे देखी, अरे बोले आप हमारे मालिक हो, हम तो आपकी प्रजा हैं, हमारे ऐसा आपके ऐसे चाहिए, खूब बहुत चाहिए ऐसे चाहिए। तो अलग ही बात, अपने पति से कहा तो हमारे कहना करो साहब, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है, हमारे प्रजा के तो बढ़िया बढ़िया गहना बढ़िया बढ़िया साड़ियां, अरे हमारे एक साधारण साधारण। उसने कहा देखो न्याय युद्ध काम है वो ही ठीक है, कि नहीं सर हमारी बेइज्जती होती है, अच्छी बात है। आदमी को बुलाया जाओ रावण के पास में, कि चक्रवाणी राजा ने इतना सोना मंगाया, तुम्हारा सोना देना पड़ेगा, तुम्हारे पर कर लगाया कर सोना देना पड़ेगा। वो आदमी जाकर कह दिया रावण ने, रावण ऋषि कि तो ऐसा ऐसा मूर्ख है, संसार में महान लंसराज है, रावण से कर मांगते हैं, रावण कर देगा, मूर्ख जाओ। लगे हाँ कहते हो, अरे कहें हाँ जाए, उसने जाकर गंगा जी वो समुद्र के किनारे, आप जानते नहीं समुद्र बने धीरे धीरे बनाया, तो एक लंका बनाई, आप जानते हैं नहीं टावर में खेल किया है कि नहीं, हम जान रहे हो पालू में बिजो गई मकान बना दिए, सौभिता बना दिया, चार दरवाजे बना दिए, गंगा सीख नक्शा अच्छी तरह से। फिर रावण को कहा एक मेरे साथ चलो, समझ गया है चलो। रावण तो डरता नहीं है, अकेला में क्या करेगा ये, चलो यार देखो ये देखो मैं लंका होना, ये ठीक है ना, लंका ठीक बड़ी है अब, ठीक है ना ये, हाँ क्या ठीक है, अब आप कर देते हो नहीं पूरी खेल, अकल कहाँ गई है, रावण से कर मांगता है, ये कोई अकल है तुम्हारे करनी है, उन्हें कर एक तरफ से भाई हाथ है और लंका जुड़ गई होगी, उस तरफ से लंका साफ हो गई, अब कर देते हो नहीं, हाथ है मैं एक हाथ पाऊ सब लंका तय हो जाएगी, ढेर साहब जाए सब प्रभाव है, तो ऐसी बात हुई रात से मैं गया मंदोदरी पास में और बात हुई कि संसार में ऐसे ऐसे मूर्ख है, सोनी ना फंसेगा, रात में बात हुई ऐसे ऐसे मूर्ख है कि चक्रवर्ती राजा का आदमी आया, वो कहते सोना दो हमारे कर लगा, कर रावण कर देता है, बात कैसी है, शर्म नहीं आती रावण के साथ बात करते हुए, रावण कर देता है मांगने आगे मंदोदरी का, कर देना चाहिए आपको, ठीक नहीं हुआ इतनी अच्छा नहीं है, क्या होगा तो ठहर आज आज जाओ चलते गए, सुबह सब कबूतर थे, वो कबूतर वो रावण की सगन है, चना चुना दो रावण सगन सब वैसे सुनते रहे, चक्र बैठ की दवाई है रावण चूना चुप हो गए, एक बहुत ही थी आयु थी पट नार कट गई, सुना इस तरह से हो गया, तुम्हारी माया हम नहीं मानते, मानता नहीं मुश्किल हो जाएगी, जा मैं नहीं मानता, बस बोले कि कहना रहे जा देखो, अब बोलते हो नहीं एक हाथ मारता हुआ हम सब तैसे सुनी, तो गए अच्छा बैंक कितना सोना सोना नहीं है, जाओ तो सोना लाने करने में देरी लगी ने अन्न खाया दूसरा, गाड़ी बुद्धि बदल गई, सोना आया है कैसे, कहना आपके चाहिए से बनाओ, अब सोना आ गया बनाओ, कि कहां से लाया गया रावण से कर लिया है, आदमी घर में गया था इससे सुबह सुनाई, आप बैठे हो आपके नाम से खमेड़ी हुई चोरी नहीं सी हुई, आप हो गया उसे बढ़ाएंगे, मैं ग्रह नहीं गए मेरे ग्रह नहीं बनाए, क्या जाओ देख देखो रावण को दे दो जा रही हमारे काम स्वीकार नहीं किया, तुम्हारा सोना स्वीकार नहीं करते, जाओ चार बजे वो सोना लो राजा स्वीकार नहीं करते हमारे को, मैंने ऐसे राजा हुए चक्र बैठ ना होने, तो दुनिया को पता ही नहीं है कैसे कैसे राजा होते हैं, कितने के धर्मात्मा होते हैं, कितना कितना महाराज अब तपस्या करते हैं, अब वो गहना कहां से बनावे, अपने घर से खेती करे दोनों राणा राजा और रानी, खेती में काम करे, उनसे जो पैदा हो उनसे निर्वाह करे अपना, तो इस तरह से धर्म पूर्वक ठीक तरह किया जाए तो महाराज आपका दाना विदिश होगा, आपका पैसा बड़ा सच्चा होगा, जिसके जाएगा उसे अंतकरण निर्मल होगा और सच्चे साथ सच्चे मिले सदा मिलेंगे। तो ऐसा सच्चाई के साथ काम करो तो आपका गृहस्थ संधर्मल हो जाए। ये पता भाई गृहस्थ सही है साधु ठीक है, अरे भाई धर्म पालन करे तो साधु उसे गृहस्थ तेज हो जाए, साधु अगर धर्म पालन तो वो तेज हो जाए। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो महाराज, कोई जाति का कारण नहीं, वर्ण का कारण नहीं, अपना जहां जहां आपका विचार है, जहां जहां आप करते हैं शुभता से काम करो, सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी क्या कर सकता है, सुखा हुआ स्वीकार नहीं है, हम नहीं देते काम नहीं है। तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुए, ऐसे राजा हुए, ऐसे ग्रस्त होते थे, सच्चाई के साथ काम करते। एक संत थे, कथा करते थे, लोग राजा को राजन राजा के साथ कथा सुनता था कि महाराज एक दिन ऐसा प्रसंग चला तो सच्चे पैसे की पैसेगी सच्चाई के साथ काम करता है तो उसे ऐसा होता है। तो संतों से पूछा, महाराज आपकी दृष्टि में कोई सच्चाई से काम करे? एक माई है, सत्संग आती है, माई है, उसे घरी रोटी मांग खाओ, अन्न पवित्र हो जाओगे। राजा भिखारी बन कर गए और करेगा रोटी के माई सच्ची कमाई सच्ची है ना? कहते बेटा एक गलती हुई मेरी, एक बारात जा रही थी, वह बारात के प्रकाश में मैंने ऊन ठीक करी, वो ऊन बेची, इतना पर्याप्त है और ठीक है, सब और ठीक है। इतना ख्याल उसे बारात मेरे लिए उस समय में हमारे क्या करता, वो तो बारात प्रकाश था, पर उस प्रकाश में मैंने ऊन ठीक करी, इतना पर ज्ञान होगा उसे। दूसरा हक अपने नहीं आने देना, आए वो ठीक है, आज झूठ कपट गई बही माने टैक्स दिखाने के लिए बही दूसरी पर दी, दूसरी झूठ कपट गई, अरे कल्याण हो गए कैसे? कल्याण की अच्छी अच्छी बातें सुनने पर भी काम नहीं आती, क्यों नहीं निकाल रही काम में, वो हृदय है पकड़े है नहीं। परस्त्री भी मनो दगदम खत्म से तीर ना रहे, जिह्वा दग्धा पराने न हस्तौ दग्धो प्रतिग्रहात, परस्त्री भी मनो दग्धम खत्म से तीर ना रहे। सिद्धि चाहते हो तो तुम ठीक करो, तो तुम्हारे क्या हुआ कि परस्त्री का चिंतन करने से तुम्हारा मन जल गया, हस्तौ दग्धो प्रतिग्रहात प्राय धक लेने से हाथ उड़ गया, जिह्वा दग्धा पराने न दूसरे का हक खाने से जीभ पड़ गई, अब जीभ में शक्ति ना हाथ में शक्ति ना मरा में शक्ति, सब शक्ति है नहीं, बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी में शक्ति में ज्यादा चीज बनने में शक्ति में दस हो गई। परस्त्री फिर मनो एकदम खत्म शक्ति ना आए, फिर सिद्धि होगी, सिद्धि नहीं होगी। तो ये सब सरस है, अस्सी रस है, तब काम ठीक होता है। तो सावधान रहो, अर्धम सावधान सावचेत, सब समय में सावधान सावधान सावचेत रहो, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, पतन होगा। सज्जनों ये सदा दिन ये नहीं रहेंगे, ना सुख के दिन रहते ना दुख के दिन रहते, ना संपत्ति के दिन रहते ना विपत्ति के दिन रहते, ये समय बदलता है। परंतु अच्छा काम किया जाए फल अच्छा लगेगा, बुरा काम करो बुरा फल होगा, वो तो होगा। युधिष्ठिर महाराज को भी नरक देखने पड़ा, चालाकी कर दी अश्वत्थामा आकर धीरे से बोला थी, नरक देखा, भैया नरक में देखा, बहन अपनी अपनी स्त्री नरक में देखा, तुमने बोला कपट से, तो हमने कब से दिखाया तुम्हारा नरक, तुम्हारे भाई ऐसे नहीं है, ऐसे भाई दुर्गाचार है, वो किसी का कायदा नहीं रखता, युधिष्ठिर महाराज कायदा नहीं रखा, इतना पाप किया तो इतना पाप भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इसी तरह से याद रखो, पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब आज करो मत, सावधान हो जाओ। अभी ये अधिक मास गंगा जी किनारा किसान कर, अब हम पाप नहीं करेंगे, अब हम न्याय नहीं करेंगे, काम चलाएंगे जैसे चलेगा वैसे ही, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, पैदा कम होगी तो कम काम चलेंगे। आज कल अगर धर्म पालन किया जाए तो कठिनता ज्यादा होती है। पहले जन्मने में न्याय होता था ज्यादा, आज जो टैक्स ज्यादा है, सब टैक्स रह दिया जाता तो घाटा लगता है। ऐसे में धर्म पालन करने का महत्व इस समय है। ऐसे कठिन धर्म में भी धर्म का पालन किया तो उन्हें बड़ा भारी पुण्य होता है आपका। सर प्रकाश हो जाए, प्रकाश आपका जीवन प्रकाशमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, शांतिमय हो जाए, आनंदमय, केवल धर्म के पुण्य के कारण से। पाप नहीं करेंगे, हमारा पाप पैसा नहीं आने, घर में शुद्धि से निर्मलता रहेगी, ऐसा आप करो कितनी बढ़िया बात है। सत्संग करो, सत्संग करके ये बात काम में लाओ। यहाँ तो और बता माना जाता है पर बात जाकर के फिर वैसे ही हो जाते हैं, भूल जाते बातों को, फिर झूठ का पाठ, बेईमानी, धोखेबाजी, सर की अपनी चोरी, इनकम टैक्स अपनी चोरी, बहुत पतन हो रहा है संसार का। अरे ये परिवार नियोजन चरित्र भ्रष्ट हो गया, नाश हो गया, विध्वंस हो गया, निकमी हो गई, राम राम राम राम राम, महान पतन हो रहा है भाइयों। कल दुगड़े में ऐसा पाप हो गया है, कले दोस्त देराजन हस्ती योग महान हुआ, कीर्तन देव कृष्ण से भूत संग, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान को याद करो, सावधान रहो, पाप का पैसा मत आने दो। राज से भी छूट मिली है कुछ दिन, कुछ भी छूट मिली है वो छूट काम में लो, साधारण से अपना काम चलाओ, खर्चा कम करो। देखो ज्यादा पैदा करने से खर्चा करते ज्यादा, बस पैदा करना ज्यादा करते हैं, पैदा न्याय से होता नहीं तो अन्याय से पैदा करते हैं, तो पहले खर्चा ही कम करो, आपके हाथ की बात है। वो तो आप करते नहीं, मेरे घटे की पूर्ति हो कैसे, तो झूठ खबर करो, बेईमानी करो, पराया करो, तो पहले पाप करो ही मत। पाप करके पीछे उसे पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पाप का दंड भोगना पड़ेगा, क्यों पूरा पड़ेगा, हमें पाप करेंगे ही नहीं, शुद्ध निर्मल रहो, कैसी आनंद की बात रहे। आप ये पवित्र हो चीजें, मन पवित्र होगा, द्रव्य पवित्र होगा, चीजें पवित्र होगी, भोजन पवित्र होगा, वह भोजन का बड़ा भारी पुण्य होगा, पवित्र भजन का आप बड़ा आशय है। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे, जैसे माघ जी थे पंडित, माघ शिष्पाल पद बनाया वहां माघ का, घर में रोटी नहीं खाने को, कहीं राजा होकर गए थे, बड़े नामी विद्वान है, रोटी खाने वाली है, राजा ने बुलाए, दान पुण्य किया, पर देना सो गया, लोगों ने मारना सो गया, घर से जैसे वैसे ऐसे पहुंचे, सब दे दिया, एक बनाए रसोई बनाओ तो आम इमली थी, इमली की तरफ देखा तो इमली के पत्ते लाल करके साग बनाया, इमली पत्ता कर रहा होता जो दी अग्रिम सींचता रही, मन खटास होता है कुछ में, साग बढ़िया, और साग का बनाया इमली के पत्ते बनाया, लावे थे पैसे है नहीं, पैसे लाओ कहां से, माघ पानी तो माघ प्रसिद्ध है लोगों में, मारवाड़ में प्रसिद्ध है, आया कहीं माघ जी आया, तो ऐसा पंडित है। बीमार में हुए थे मां कवि, हाँ हम कवि, हम नवी हुए पर उपमा खालदा शिष्य भारवे रस गौर हम दंडे ने पद लालित हम मागे संदित रहे होगा तीन गुण मांग में ये मांग जा रहे ऐसे बड़े पंडित थे। तो ऐसे ऐसे राजा हो गए, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हो गए, ऐसे पंडित हो गए, न्याय रखते भाई या न्याय से नहीं है हमारा न्याय जूत का होगा देने लगे देने लगे संसार थे राजा लिया घर से जैसे रवाना हुए ऐसे घर पर आ गए मांगने वाला है मांगने देते देते ऐसे ऐसे ब्राह्मण हो गए महाराज ऐसे संत हुए ब्राह्मण हुए गृह हुए घर में रहते हुए भी ऐसे नामी पंडित हुए अपने श्रेय श्रेय कर्मण्य भी रहता सर से दिन लभते न रहा स्वकर्म ना तो सिद्धि बिंदती मानव अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करो सिद्धि हो जाएगी जहां घर में बैठो वहां ही पराया हक नहीं दे रहा है पर आज तो पराया हक ले ले लूट ले ले वो ससुर कह रहा है चोर आदमी है चलता फूल जा चलता फूल जा इसने सर वो थोड़े समय में तलपति बढ़ गया कोट पति बढ़ गया धन इकट्ठा कर दिया राजी हो गया लोग राजी हो गया न्याय शुरू करता है दुख पाते हैं कष्ट उठाते हैं मगर वो कैसे तपस्या है उसका फल बड़ा उत्तम होगा त्याग है त्याग त्याग शांति निरंतरम अनंत फल मिलता है इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भगवान का नाम लो और पराया हक माता है जहां तक बने बचो दान पुण्य करते परंतु पराया हक ले अन्न की चोरी करी करो श्री को दान अन्न की चोरी करी करो श्री को दान ऊंचे चढ़े देखियो कदा अभिमान जो ऐसे पुण्य का था ऐसा ही फल वेश्य थी एक वेश्य ने सुना कि अवश्य हो सोमति उस दिन ब्राह्मण को भोजन का जो बड़ा पुण्य होगा तो ब्राह्मण को पूछा तो उन्होंने वेश्य अच्छा नहीं तेवी योग से एक बहुत रुपया था ब्राह्मण बना हुआ तेल लगाया हुआ एक नाम खुली महाराज कौन में पांडे हो तुम कौन है मैं तो क्षत्रणी हूँ महाराज अच्छा ठीक है तो कल अमावस्या है आप हमारे गुजर कर लो तो दूसरे दिन सब सोम सामग्री तैयार कर दी साहब अच्छी तरह से सामग्री तैयार दूध खीर बना लो दूधी और चीनी मान लो बनाओ और पाओ सबने तैयारी करी तो चिमिया से मौज से तो बाहर निकले वो ऊपर देखे ऊपर क्या देखे ऊपर देखू विमान आवे क्या सोमवती अमावस्या दिन ब्राह्मण को भोजन कराया है तो विमान आया करते हैं मुझे देख तू ब्राह्मण तू खतरा नहीं हूँ पांडी हो तू बेश मैं भांड थारे जीवा मारे जो पत्र पशे रांड मैं कपड़ ब्राह्मण तू अगर खतरा नहीं है तो मैं पांडी हूँ तू बेश तू भांड हूँ थारे जीवा ऐसे भाई दान पुण्य ऐसे ही फल कोई पत्थर पर नहीं भाई निकल जल्दी निकल जाओ तो अच्छी बात है इस वास्ते भाई अच्छा दान पुण्य करो सच्चा है पैसे का बोलो काम मुंह में कई तो जान के बाद में खर्च करना चाहिए। आप बताया करते हैं गाय में और पुस्तक में दो काम में, गाय में और अच्छी पुस्तकों में पैसा खर्च करना चाहिए। हाँ, अच्छी पुस्तक में तो उसको बहुत फायदा है, अच्छी पुस्तक में बहुत फायदा है। मैं तो पढ़ता हूँ भाई, अभी पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, बदलाव लाभ होता है। पुस्तकों से बहुत फायदा होता है, मुफ्त में पुस्तक देने से नहीं होता। मुफ्त में पुस्तक देते वो काम में नहीं देते, आधा पुना पैसा कम करके दे, पैसा लगेगा तो पुस्तक पढ़ेगा। पढ़ने से फायदा क्यों, पुस्तक नहीं होगा पढ़ने से। मुफ्त में दे तो आदर नहीं करते, ना तो करते। सत्संग का बड़ा भारी महत्व, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 26 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।